Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór, minęła trzecia, to Dzika Karta w programie trzecim Polskiego Radia. Kolejna odsłona tego programu z ruchomymi, czy właściwie zmiennymi prowadzącymi. Ja nazywam się Marta Malinowska i będę z Państwem przez prawie 60 najbliższych minut. Pora jest osobliwa, bo dla niektórych to późna noc, dla innych pewnie wczesny poranek i będę starała się balansować gdzieś między tymi dwoma światami, starając się znaleźć ich wspólne punkty. Muzycznie w dużej mierze będą to wydawnictwa nowe z 2017 roku, poza kilkoma wyjątkami, na przykład tym, od którego rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Tylko przy pierwszym spotkaniu wydarzyło się tak, że rozpoczęliśmy klasycznym soulowym utworem. Był to Leon Ware i pomyślałam, że skoro tak szczęśliwie rozpoczęło się tamto spotkanie, to może przyjmiemy sobie taką mini tradycję i za każdym razem zaczniemy właśnie od czegoś starszego, dlatego też dzisiaj rozpoczęliśmy od mini Riperton Every Time He Comes Around. To teraz nagranie z 2016 roku. sun is rising over streets so barren. Since the evening, colors flash before my eyes. I feel like a child so young and new. In 92, I listened to what my father said. Keep all your dreams, keep standing tall. If you are strong, you cannot fall. There is a voice inside us all. So smile when you can. When you can. How this used to feel so far and free. Now these broken souls are all I see. Fists have fallen to our side. We may cry alone, I feel we know where all of this is headed. But my mama said, keep all your dreams, keep standing tall. Oh, na na na. If you are strong, you cannot fall. If you are strong, oh no. There is a voice inside us all. So smile, oh, smile when you can, oh, when you can. Thank you. Stand Tall to utwór, który zamyka trzeci studyjny album Childish Gambino, wydany pod koniec 2016 roku. Bez wątpienia jest to artysta, o którym ciężko nie wspomnieć przy okazji takiej audycji, jaką jest Dzika Karta, bo to młody, prężnie działający i muzyk, i aktor, ale także reżyser, dla którego 2016 rok był pasmem sukcesów, gdyż doceniono każdą z jego działalności, zarówno autorski serial Atlanta, jak i właśnie płytę, do której odwołaliśmy się przed chwilą, Awaken My Love, bardzo dobrze wpisujące się nie tylko w tematykę naszej audycji, ale myślę, że również w porę, o której mamy okazję się spotkać. To teraz płyta świeża, wydana pod koniec września tego roku. To jest duet składający się z sióstr bliźniaczek pochodzenia kubańsko-francuskiego. I to jest płyta, która doskonale wie, jak poruszać się we współczesnych gatunkach i zabiegach muzycznych, ale też jednocześnie zachowuje duży szacunek do tradycji. Wiele wspólnych punktów można by tutaj znaleźć przy okazji krążka, o którym mówiłam przed chwilą, natomiast płyta i utwór, którego posłuchamy, to album duetu eBay zatytułowany Ash. Utwór, który gramy dzisiaj, nosi tytuł Deathless. Gościnnie pojawia się tam Kamasi Washington. Drugi studyjny album duetu eBay, wydany nakładem wytwórni Excel Recording, Ash. Tak zatytułowany jest ten krążek, wciągający w swojej historii absolutnie od początku do końca. To teraz udamy się w podróż na wyspy, właściwie Wielka Brytania. To będzie Mr. Mitch i P-Money. Mało jest rapowanych momentów w radiu, ale na ten możemy sobie pozwolić, bo historia, która zostaje tu opowiedziana, jest naprawdę warta uwagi. Thank you for the life I've been blessed with. Black tracky, black hat, still feeling reflective. Reminiscing about life and then highlighting all the best bits. I'm starting to see why I was being tested. Feeling godlike, let me explain before you get offended. He created us, I created a son. Now I see life from his perspective. That boy can never be neglected. Even though he arrived unexpected. Extreme care, hopefully never intensive. No studio daddy days been extended. Birth is powerful. Look at the time a hater says congrats and really meant it. My daddy not being there is the reason I wasn't ready to mind before I trended. Everybody thinks their life's real. To that famous moment where you've got to choose which pill. No manual or cheat codes, just a question. Are you ready? I remember when he first came out. The struggles got easy. Hard work paid off and it's all play now. Everybody thinks their life's real. To that famous moment where you've got to choose which pill. No manual or cheat codes, just a question. Are you ready? I remember when he first came out. The struggles got easy. Hard work paid off and it's all play now. Bro said, how do you feel, Pete? I feel like the man, innit? They ask how we made such greatness. I look at my girl like we didn't even plan, innit? At first it was scary, but when it sunk in, bro, I just went mad with it. Baby this, baby that, baby cot, baby clothes, break the bank, maybe yes, hardly no. Text the family, come round, the baby's home. Couple brethren's mad at me cause they didn't know. But I'm a private man, G and I it goes. It's all love though, so they let that go. If you need anything, P, just let me know. Godfathers and godmothers got me, bro. Not as much as me, but they love him loads. It's mad, cause I'm blessed, right? Got my shit together and got my head right. Rave less by dropping out dead nights. Told my enemies that I ain't on that dead height. And we still ain't cool, but you get it right. Nothing feels better than when you get it right. I'm in a good place, nowadays I freestyle. I ain't got a drink or smoke to get a vibe. Who's a nerd? Are you mad? Man's got a vibe. Hearing him call me dad, that's a vibe. Seeing me and getting haps, that's a vibe. F being shot or staff, that's a hype. I'm so glad I see the bigger picture. My attitude gets me cool, sir and mister. Everybody says they're living life, but when you really do, you ain't got time for Insta. Everybody thinks their life's real. To that famous moment when you've got to choose which pill. No manual or cheat codes, just a question. Are you ready? I remember when he first came out. The struggles got easy. Hard work paid off and it's all play now. Everybody thinks their life's real. To that famous moment when you've got to choose which pill. No manual or cheat codes, just a question. Are you ready? I remember when he first came out. The struggles got easy. Hard work paid off and it's all play now. Mr. Mitch i P-Money w utworze Priority, utwór, który pochodzi z drugiego studyjnego krążka tego producenta, Devote. To płyta wydana mniej więcej w połowie kwietnia 2017 roku. I można by poświęcić spokojnie jeden program albo nawet kilka więcej, żeby opowiedzieć historię, która związana jest nie tylko z tą płytą, ale w ogóle z całą brytyjską sceną grime'ową, żeby też odpowiednio nakreślić, dlaczego ta płyta jest ważna, ale w dużym skrócie grime to muzyka niezależna, pochodząca przede wszystkim z londyńskich osiedli, która na etapie mniej więcej 15 lat przechodziła różne ewolucje, aż doszła do takiego momentu, kiedy zaczęła bardziej eksperymentować i mieszać ten gatunek z różnymi innymi stylistykami, no i skupiać się także na jej części instrumentalnej, chociaż wydawać by się mogło, że tekst jest najważniejszy. Z całego tego buntu doszło do sporej dojrzałości, którą Mr. Mitch prezentuje i postanowił poświęcić swoją płytę w całości treściom, które związane są z ojcostwem, z rodziną i z priorytetami, o których właśnie wspominał P-Money w tym utworze. Jeśli chodzi o fuzje gatunkowe i to takie międzypokoleniowe, to myślę, że Surly i jego epka zatytułowana Trip to Warsaw również ten temat porusza w bardzo ciekawy sposób. Surly i Trip to Warsaw, tak zatytułowane jest to wydawnictwo, które również ukazało się mniej więcej w połowie tego roku. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że Surly jest artystą, który pochodzi z Nowej Zelandii, natomiast jego epka została wydana nakładem polskiej wytwórni Polish Juke i to pierwszy taki międzynarodowy transfer. I tutaj w tytułach wszystko zostało zawarte. To jest prawdziwa wycieczka do Warszawy, prawdziwa wycieczka pociągiem do Łodzi, która na tej jazzowej harmonii została opowiedziana. No, trzeba przyznać artyście w bardzo trafny sposób. Jeśli mowa o nowościach, to bardzo chciałabym wspomnieć też o nowym fortecie, jego płycie New Energy, ale może zostawimy ją sobie na inną okazję. Teraz posłuchamy utworu z Championem, Disparate. We'll be right back. Kolejna propozycja w dzisiejszej dzikiej karcie, Paty Sudan Archives. To jest artystka, której historia mnie jakoś mocno ruszyła, ale zazwyczaj tak się dzieje, jeżeli mamy do czynienia z młodymi muzykami, którzy wyłamują się stereotypom, a w przypadku Sudan Archives tak właśnie się stało. Trochę na przekór swojemu otoczeniu ta dziewczyna postanowiła zacząć uczyć się gry na skrzypcach, tak zupełnie dla siebie, myśląc o tym, że chce być związana z muzyką, ale właściwie nie czyniąc jakichś specjalnie wykraczających poza jej strefę komfortu ruchów. I dzięki uśmiechowi losu chyba spotkała ludzi z kultowego labelu Stone's Throw Records i to właśnie on wydał jej debiutancki materiał. W dużej mierze inspirowany muzyką z lat 90., groove'em R&B, ale też sprytnie poruszający to, co jest w muzyce współczesne. To teraz kolejna grupa i to będzie sextet z Lizbony, jazzowy sextet. Thank you. Tak to się właśnie dzieje, kiedy sześcioosobowy zespół staje w szranki z jednym producentem, a jeśli ten producent podczas swojej kariery zmienia pseudonim minimum 4 razy, no to już w ogóle jego siła przebicia wydaje się, że może być dużo słabsza. To był DJ Python i jego najnowszy album Dulce Compagnia, a konkretnie utwór, który ten album otwiera. Mniej więcej zbliżony do tempa 110 BPM-ów, czyli takiego wolniejszego grania, mocno inspirowany muzyką z Wysp Karaibskich, ale jednocześnie korzystający z dokonań chociażby shoegaze'u. W efekcie dostajemy płytę, która łączy w sobie bardzo dużo rozwiązań gatunkowych, ale w dużej mierze zdominowana jest właśnie takim ciepłym, karaibskim, nawet reggaetonowym klimatem. Dulce Compagnia, tak ta płyta jest zatytułowana, a teraz zapowiadani już wcześniej muzycy z portugalskiego zespołu Gumi. We'll be right back. usually followed by two. To lizbońska grupa Gumi i utwór z ich debiutanckiej płyty zatytułowany Ballada Montana. Ta płyta ukazała się pod koniec września tego roku, a Gumi po polsku oznacza krawędź i trzeba przyznać, że ta krawędź rozumiana chociażby w kontekście gatunków sprawdza się całkiem nieźle. Przede wszystkim jest to grupa modern jazzowa, ale korzysta ona z podstaw hip-hopowych chociażby, co sprawia, że bardzo dobrze wpisuje się w nowy nurt jazzu, który oprócz niej reprezentują chociażby taki grupy jak Józef Kamal, który chyba już w tym momencie nie istnieje, czy wrocławski zespół E-Ups. To teraz przed nami kolejna artystka solowa i tutaj również mamy do czynienia z historią buntu, aczkolwiek całkiem rozsądnego, bo Laura Misz, mając 11 lat, nie chciała grać na skrzypcach i postanowiła sięgnąć po saksofon. No i to słychać chociażby na jej w 100% autorskiej płycie Playground. Road. So don't look at me like I can't go. There's room for both of us to flow. There's room for both of us to flow. I got a right to this lane, though you might see my presence as a pain. There's room for both of us to grow. There's room for both of us to grow. to these shoes. So they've walked far and worn through. There's space for both of us to drift. There's space for both of us to No chyba ciężko to ukryć, że saksofon jest podstawowym instrumentem Laury Misch. Artystka z Londynu, która absolutnie samodzielnie zaśpiewała, zagrała, wyprodukowała również, jeśli chodzi o jej płytę Playground, a do tego wszystkiego namalowała bardzo ładną okładkę, którą można sobie oczywiście sprawdzić w internecie, chociażby na Bandcampie Laury Misch. To teraz odpowiedź z Seulu, chociaż obecnie mieszkając w Nowym Jorku. YIAG. Ciężki to jest pseudonim, ale pewnie z czasem wszyscy będziemy go wypowiadać jednym tchem. Thank you. us from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. YAEG w subtelnym reworku utworu Drake'a Passion Fruit. To już praktycznie za nami. Niecałe 4 minuty zostały do godziny 4:00. To prawie wszystko w dzisiejszej odsłonie Dzikiej Karty. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Różycka zrealizowała tę audycję, za co również jej dziękuję. Ja nazywam się Marta Malinowska i na taki absolutny koniec wybrałam utwór, który jest w ścisłej czołówce najciekawszych i zdecydowanie moich ulubionych nagrań tego roku. I myślę, że to jest taka propozycja, z którą dobrze będzie witać ten nowy, rozpoczynający się już na dobrą sprawę dzień. Życzę dobrej końcówki nocy, ale przede wszystkim udanej niedzieli. Do usłyszenia. Trójka.